سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلاۃ نار جہنم سے تو آباد خلد بریدے باغ جنادے نار جہنم سے تو آبادے باغ جنادے واسطہ تجھ کو مولا علی کا واسطہ تجھ کو مولا علی کا واسطہ تجھ کو پیارے رضا کا مولا واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا آنکھ چاہتے دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو رخصت کھڑی تھی چل چل چل رہی وقت ہجرا گیا ہے چل چل جی ہجرا گیا ہے آئے تڑپا کے چلا رسول اللہ آر وزان اب جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے اشک اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل غم زدہ جانتا ہے سدا جانتا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانا کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانا کہوں گا رہا ہے مولا آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان جا فدا تجھ پہ نانائے حسن قلب ہے میرا غم گین و بے چین جا فدا تجھ قلب ہے میرا غمگینوں بے چین دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے صدمہ پڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جا پتا تجھ قلب ہے میرا غمگین و بے چین، جا پتا تجھ پیدا نہ حسن، قلب ہے میرا غمگین و سسما بڑھا جا رہا ہے، دل سسما بڑھا جا رہا ہے، آئے تڑپا کے غم جدا گا غم جدائی کیسے سہوں گا، کس غم کا پسانا کہوں گا، آنکھ پرلم ہے دل رو رہا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، جدائی کی گھڑی جاں سوز ہے، عشاق رمضان پر چلا ان کو یا رسول اللہ، چلا چلا ان کو رونا کر، ماہ رمضان یا رسول اللہ، غم جدائی کیسے سنا کہوں گا، پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم دل رو رہا ہے، ہائے تڑپا کے رو تقسیم بخشش کی اسنا، آ رنگ جیتا دل کر کے تو کر کے تقسیم بخشش کی اسنا، آر جیتا دل کر کے تو سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، ہاں خدا سے سفارش، اس گنہگار کی کر دے بخشش، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان، تجھ سے ہم سب التجا ہے، آئے تڑپا بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا سے سفارش، اس گناہ گار کی کر دے بخشش، سگے عطار کی التجا ہے تجھ سے، عطار کی التجا ہے تجھ سے، عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا فسانا کہوں گا، غم جدائی کیسے کہوں گا، کس غم کا فسانا کہوں گا، آنکھ پر نم نم ہے کے تقسیم بخشش کی اسنا، آہ رنجی کا دل کر کے تو کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آہر چیتا دل کر کے تو سب کو روتا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑ آمد کے رخصت کھڑی تھی جلدی وقت ہجرا گیا ہے جلدی وقت ہجرا گیا ہے جلدی گیا ہے تڑپا